primavera, en tu i en mi viurà. Res no el pot aturar, però l'amor sempre perdurarà. No hi haurà hivern que ens penetri en el cor, l'amor sempre és primavera, en tu i en mi viurà. El nostre amor viurà, el nostre amor viurà, el nostre amor viurà. Que hi ha una vella dita que diu: l'amor és cec, però diu també: si el busques bé, el trobaràs. Llavors jo he cercat arreu un amor que he fabricat dins el meu cap, trobar. Algú que em porti amb un somriure la joia de viure, que em vulgui i que vetlli per mi. Si algú sap on és, que el faci venir. Tant l'he buscat, tant l'he esperat, l'amor que ve a la Maria Batriu, que ens va acompanyar ja amb un altre dels seus àlbums de jazz cantat en català, Els estàndards de la música, i que avui ho fa des del 2016 amb jazz en català, amb aquest Algú que vetlli per mi, aquest Someone to Watch Over Me, o abans amb El nostre bon amor viurà, la versió del Love is Here to Stay, i també el Quan vas marxar, After You've Gone. Per acabar amb el repàs d'aquest àlbum que ens porta, escoltem també dues peces més d'aquest disc. Una anomenada L'home que estimo, una peça que ens versiona el dement I Love, i també una cançó que és el Summertime, anomenada És temps d'estiu. Maria Batriu. Quan arriba la nit, vull somiar, el temps es fa infinit, el temps se'n va i un somni molt petit em ve a trobar el meu de sempre. El somni que he guardat, que duc al cor, és l'home imaginat, és l'home fort, ell és de veritat, la meva sort

mare vetllant per tu. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Donant la benvinguda a Joe Negri. Joe Negri ens acompanyarà amb peces del seu àlbum Dream Dancing, un àlbum publicat originalment el 2010 i que ha vist la llum de nou, i que nosaltres us oferim alguna de les peces, com per exemple aquest I Never Knew, o també The Girl Next Door. Joe Negri, nascut el 1930, guitarrista de jazz de Pittsburgh, de Pennsylvania. Thank you. Thank you. Thank you. escoltant la música de Joe Negri, com us comentàvem a través d'aquest àlbum Dream Dancing del 2010, un personatge que havia aparegut ja de xiquet en un programa de televisió per mainada anomenat Adventure Time de Paul Shannon, i també en diferents espais televisius, sobretot també com professor associat de la Universitat de Pittsburgh, de la Universitat d'Unkesne i també a la Universitat de Carnegie Mellon. Joe Negri ens acompanya avui a Jazznàtics amb Rafael Corbí. You've Changed és el títol de la propera cançó, i després The Touch of Your Lips havíem escoltat I Never Knew, The Girl Next Door i The Johnny Mandel Medley. Thank you. Jazznàtics amb Rafael Corbí, amb la música i la companyia que ens aportava Joe Negri i abans amb Maria Batriu. I per acabar, què tal si escoltem tot un clàssic, deixant de banda el que hem escoltat fins ara i passant a la música de la Fitzgerald i Louis Armstrong, que ens acompanyaven amb les seves cançons. Un jazz romàntic amb aquest tema que, de fet, hem escoltat abans, però ara podríem retornar-hi, veritat? Doncs és el Summertime. M'ha semblat una bona manera d'acabar aquest espai. Fins la propera. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat això, Jazznàtics, programa de jazz per als afeccionats amb aquesta música. A reveure. The cotton is high.